Jēzus vištalis vēlēčis jāsaslē. Õti ozer mortlen vēlē omas nuodiš. Ozer mortlen orašasne. Omas nuodiš it pa kušta omasta. Sie koras omas nuodiš es azdinas dašu asili. Tadana mī kūvšē tejiliš. Pēt kadli uč nuodam te, talunčaņ te onkut vieškadlinu menam omasen. Omas nuodiš kutas mēpavne. Uđudai vatlemene, mūj vačne. Mū bergadlinu augvermi, koru šeģ ušni jandžim. Somai kalavečni, medim mūkadi šibidasni mene aslani skirkaja. Sie koras oti barša mūdas ūdžidusli ūdžjezajasas. Oti liš juvalas. Una ta ūdžjeza. Sie voča vidžas. Šopel savui. Ovmas nuvadi šuas. Tanite nad ūdžjez gižadid. Pukši da giž vietiminas. Sieša mūdliš juvalas. Te una ūdžjeza, sievo čavģas, šo mešok šobdi. Omas nuodi šuvas, tane ūdžjez gižadid, giž kokiam zdasas. Ūdžudis oškuštas parjališ omas nuodi šeš silen šušlunis. Ta je mūju gudsa pijanis, as kostane šušdžukas jų gudislen pijandoriš. Vištala tijanli, lošedai aslin jordjasnite mūvusa ūleg ozrlu nocegan. Medem ozorlonut buram bory na ešibe dasnti janes burlitem olanina. Kode eskana ičetas, sielo eskana ujudas. Ičetas uledliš uledlasi ujudas. Tika ljoka veškodlaned mūsa uleg ozorlunas. Šetas ne otijanlis byliš donasa. Tika ljoka veškodlaned jez ozorlunan. Šetas ne otijanli ašinid. Kes jeg ozvermi kes javni kuk ujudli. Oči se ka radijte, mūtsa mūstamte. Oči se ka pūdži pukte, mūtsa uvtirte. Ti ona verme, kes javni jenli, kes jalanetke ozrlunli. Ta je skivlisni farišejas. Naiširalisni Isusas, odnali veli mūsa ozrlunis. Isus šūjus nali, jūs vadžinti pietkele nedašnite veškida olišjasen, no jen mis tada ti janli šilemnite. Mū jūs zdon jaleni vile, sie jen misli zivek. Indedis da prorokias valini Ioanič. În juartani jenlen juralem jiliš, da byden jona zilje pyrni setče. Indedis, oči čuttor vošem doriš jenežis, da mūs odjedžik byras. Gătr se enautiš da mūt, kad gătrašiš gozja olem pežale. Jukše manjes gătr boštiš, čoč pežale. Vali ozr mort, sie novlis donami čapaškam, da bydlun lušk da gažečis. Lazar nima koriš kujlis silen džirja dorin, da vidčešis. Oza vičmi sile ozor mortlen puzanušis gulelem torpirigis. Lazar len kučikis tavnas veli lemeš, vešik ponijas volovlis nijunu lemse. Lazar kuli, i angelijas nuisnis jes evraem dine. Kulis čoč ozor mort, is jes džebisni. Adin mučičigen ozor mort lepti šince da adžis ilinko djevraemes, da sidoriš Lazaris. Ozr mort gorodis. Evraam, batjai, lobur šiolema medine. Mudad Lazaras, med kata das čuň pomse, da kadža das menčim kūvies. Od me mučit čatane bipičkas. Evraam šūjus. Piukai, tad vila duškad. Te bošten nin burse, a Lazar ljokis uši. Anis je šiolemse burma detane, a te mučit čan. Ta iš oddor mijane storjede ujit pudeste min. Tadži mi jančan ti jan dine kas jis jas vūžno ozvermini. Čoč ti jančan mi jan dine ozverminu vūžno. Seki ozr mort šujis. Kora tene, Evraam batjai, mūda cijas minam batkirkaja, med ölodas menčim vitnan vokas, ta mūčit čaninas vieškalamiš. Evraam šujis sili. Nalenem mo išėj, da prorokjas, med najas kūvzasne. Sie šujis. Os kūvzine, Evraam batjai. No naje bergačasni myž jašinis, loktaska nadine kotka kulo majasiš. Seki Evraam šuvis sili. Mojšejas da prorokjasaska oz kivzini, naje oz eskini veši kulo majasiš lovžišili.